والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله ما شاء الله محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز السامعين سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے فریاد ہے خالق کائنات جل و علا دی بارگاہ بے کس پناہ اندر بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے اور صدقہ مدینے دے تاجدار دا صحت اور تندرستی نال خدمت دین کرنے دی توفیق عطا فرماوے عزیزان گرامی چوک حجرہ شاہ مقیم جلسہ شہادت امام عالی مقام سلام اللہ علیہ جناب محترم برادرم محمد تنویر چشتی صاحب نے منعقد کیتا ہے تساں دوست دور دراز تو تشریف لائے ہو اللہ جل شانہ اساں سب دے آنے دا مقصد پورا فرماوے ساڈی روحانی اور فکری عملی اصلاح فرماوے عزیزان گرامی اس جلسہ مبارکہ دے اندر بندہ ناچیز نے سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام سلام اللہ علیہ دے واقعہ کربلا نو تفصیل نال بیان کرنے واسطے حاضر نہیں میں جناب دے سامنے شہادت امام عالی مقام اور قدر دین اسلام جناب دے سامنے پیش کرانگے تاکہ امام پاک سرکار دی شہادت طیبہ تو امت مسلمان جو پیغام ملتا وہ پیغام پہنچنا چاہیے. جناب دے سامنے ابتداءً امام عالی مقام سرکار دا رتبہ اور مقام احادیث مبارکہ دے حوالے نال پیش کراں. سبحان اللہ, جھوٹ نہیں بولنا. اور اپنی طرف تو آواز نہیں لوں گی. جو حقیقت پہ مبنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیا حدیثاں دے اندر آئے ان دے وچوں مختصر اختصار دے نال جناب دے سامنے امام پاک دا رتبہ بیان کراں گے. اس تو بعد یزید دا مختصر کردار, اس تو بعد دین اسلام دی قدر و قیمت بیان. سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام دا رتبہ اور مقام احادیث مبارکہ دے اندر جس قدر پیش فرمایا گیا ہے اتھوں واضح ہوندا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر مولا علی اور امام حسن پاک اور سیدہ پاک تو بعد رتبہ امام حسین پاک دا ہی ہے. اہل بیت کرام دے اندر صحابہ کرام دا رتبہ اپنا ہے, اہل بیت دا مقام اپنا ہے. ہن گل سمجھنا کہ جتنا رتبہ اور مقام اچا ہے اس اچے رتبے والے بندے دی جس دے واسطے قربانی ہوئے گی وہ شے کتنی اچی ہوگی. سبحان اللہ, اے گل سمجھن والی. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام عالی مقام نال کتنا پیار فرماؤندے سن, تاکہ عام تساں سنے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوران نماز آپ دوتے امام حسین پاک سوار ہو جاندے سن تو سجدہ لمبا ہو جاندا سن. جس پاک دے رتبے دا اتھوں اندازہ کرو کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسب باپ کو چلتا ہے مگر میری اولاد دا نسب جڑا ہے وہ ماں تو چلے گا. تو حضور پاک سرکار دی اولاد جڑی ہے سلبی, آپ سرکار دی سلبی اولاد مبارک تے کوئی نہیں سی, جو ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالی نے لے لئی, یعنی اولاد نرینا. ہوں اگے نبی پاک سرکار دی اولاد پاک جڑی چلی ہے وہ تے حسن حسین سرکار تو ہی چلی ہے. حسن حسین سرکار تو اولاد تو جنہ دا نانا پاک سید الانبیاء, جنہ دے والد محترم مولا مشکل کشا, جنہ دی والدہ محترمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہو گئے, جنہ دے برادر اکبر امام حسن پاک سرکار ہوں, اور جنہ دی ذاتی فضیلت ہوئے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں نو اپنے موڈیاں تے کدی سوار کردے ہو، کدی انہاں دے منہ مبارک دے اندر اپنی زبان دے کے تے انہاں دی زبان لے کے چوسدے ہون تے چساندے ہون، اور پھر کدی سرکار اے نہیں کہ اپنے ازواج مطہرات نو حکم فرمایا ہے کہ میرے حسین نو تساں روانا نہیں کدی، روایا جے نہیں حسین نو، اور کدی آپ سرکار چار پائی تے لیٹ دے نے تو امام حسین پاک آن کے سرکار دی پیٹ مبارک تے بیٹھ جاندے نے، پیشاب مبارک فرما دیندے نے حضور پاک سرکار، جی میں دادیاں نال نانیاں نال دوترے پوترے آن کے لاڈ کر دینے، اسی طرح امام حسین پاک بھی تے اپنے پاک نانا جان نال لاڈ کر دے سن، ہاں جی، لیکن اس تو اے نہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ من ذالک حسین پاک دا رتبہ حضور تو ود ہو گیا ہے، کہ کیوں جی اے اتے بیٹھے نے او سرکار لیٹے نے، کہ کیڑا بے وقوف بندہ سمجھے گا بھی نانا اگر دوترے نو موڈیاں چک لے تو نانے تو دوترے دا مقام بڑھ جانا، یہ تو پیار ہے، اور پیار کرن واسطے اس طرح حضور سرکار فرماؤں دے سن، تو پیشاب انہاں کر دیتا ہے، نبی پاک سرکار دی ناف مبارک پیشاب نال بھری گئی، تو حضور سرکار دے ازواج مطہرات چکن لگے تو فرمایا نا نا نا انہوں پیشاب پورا کر لین گے، آپ اس لیے معصوم بچے سن، فرمایا پیشاب انہوں پورا کر لین گے، پیشاب پورا فرمایا تے حضور سرکار نے فرمایا جاؤ انہوں پانی نال پانی دے چھٹے نال صاف کر لو، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کدی آپ سرکار اس حال دے اندر کمرے شریف دے اندر بیٹھے نے، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اپنے کمرے مبارک دے اندر تشریف فرما نے، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اے ام سلمہ میرے حجرے دے اندر کسے نوں نہ آن دینا، اینے چیر دے اندر فرشتے آ گئے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، ایک روایت دے اندر آندا ہے ایک بارش والے فرشتے آئے جڑے بارش اللہ دی طرفوں لے کے آندے نے، حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہو ویکھیا تے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حسین پاک دے نال لاڈ پیار فرماندے نے، کدی آپ سرکار انہاں نوں موڈیاں تے بٹھاندے نے، کدی سینہ مبارک تے لٹاندے نے، آن کے اللہ دے فرشتے نے پوچھا پاک محبوب تساں انہاں نال پیار فرماندے ہو، حضور نے فرمایا ہاں میں پیار انہاں نال کرنا وا، انہاں نال میں بڑا ہی پیار تے محبت کرنا وا، او فرشتہ کردا یا رسول اللہ سونیا محبوبا تواڈے اس پوترے نوں دوترے نوں تواڈے اس پتر کملی والے محبوب سونیا تیری امت نے قتل کر دینا ہے، حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار قربان جاوا اتھرو لگان لگ پاتا، شفقت کدری دے تحت جیویں باپ اپنے بیٹے دے واسطے رون لگ پیندے نے، حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے گریہ فرمایا، قربان جاوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندیاں نے، حضور سرکار نے مینوں دسیا میرے کول اس طرح جبریل آئے نے، انہاں مینوں خبر دتی میرے پتر نوں شہید کر دتا جاوے گا، اور جبریل امین علیہ السلام عرض کر دینے کملی والیا جے فرماو تے میں تانوں اس جگہ دی مٹی وکھا دینا، اس جگہ دا نام دس دینا جس جگہ دے اتے انہاں نوں شہید کیتا جائے گا، اس جگہ دا نام دسیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں دے اندر آؤں گا سرکار نے فرمایا، اتف مقام کدی نینوا تو کدی کربلا دسیا گیا، کوئی جگہ دے مختلف نام نے، حضور نے فرمایا نم اس جگہ دا نام بھی دسیا تے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیتی سونیا جے فرماو تے میں ہاتھ لگا کے اتھوں مٹی وی تانوں لے دینا وا، حضور سرکار نے فرمایا مٹی مینوں وکھاؤ کہو جی اس جگہ دی، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ مبارک ودا کے اتھوں دی مٹی لئی، ہاں جی لال رنگ دی مٹی کربلا دی محبوب خدا سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش فرما دتی، حضرت سیدہ ام سلمہ سرکار نے مٹی اپنے کول محفوظ کیتی ہے۔ اس حدیث پاک دے اندر نبی پاک سرکار نے دسیا ہے مینوں حسین نال محبت ہے، اور حسین دی شہادت دا وی کملی والے سرکار نو پتا ہے کہ شہید ہونا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا نو وی خبر سی کہ میرے پتر نے شہید ہونا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا میرے ہے، مولا علی مشکل کشا سرکار آپ اپنے بیلیاں دے نال خادماں دے نال ایک دن کربلا دے میدان تھانی گزرے، نہر فرات دے کنارے تھانی گزرے، مولا علی مشکل کشا سرکار نے فرمایا بیلیو ایس جگہ دے اوتے اینا تھاواں دے اوتے اہل بیت شہید ہون گے، اہل بیت دے افراد شہید ہون گے جڑے بڑیاں فضیلتاں والے ہون گے۔ توجہ رکھنا مولا علی مشکل کشا وی او جگہ دی نشان دہی کر کے گئے نے، اپنے غلاماں نوں دس کے گئے نے، سیدہ خاتون جنت پاک نوں وی خبر سی کہ ساڈا پتر شہید ہوے گا، مگر میں قربان جاواں اے اللہ دی بارگاہ وچ سوال نہیں کر دے، یا مولا ساڈے پتر نوں اس مصیبت توں بچا لے، یا مولا ایہو جہے درد اوکھے ویلے توں ساڈے پتر نوں بچا لے۔ کیوں تھے حضور اے سوال نہیں فرماؤندے؟ جدوں سوال کیتا اللہ دی بارگاہ وچ ہوئی لگیا، یا مولا میرے حسین نوں صبر تے اجر عطا فرما۔ جو کرنا اللہ دے بندہ مرد پہ کرنا ان سوال اٹھدا ہے، تو حسین مصیبت سمجھنے بڑی وڈی کہ حضرت امام حسین سرکار دے وقت بڑی وڈی مصیبت آئی ہے، بڑا وڈا دکھ آیا ہے، کئی تے بندے ان دے سوال کر دنے آن دنے نبی پاک سرکار نو اگر طاقت ہوں دی اپنے نواسے نو بچا لیں دے، اپنے جناب پتر نو بچا لیں دے، اپنے خاندان کبے نو بچا لیں دے، حضی ان دے بے وکوک لوگ سوال کر دنے، میں عرض کرنا ہے دے بارے جواب عرض کرنا وال میرے کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے پتراں نوں بچاؤں دے، اس مقام تو کیوں بچاؤں دے جڑے مقام نال حضرت امام حسین دے اہل بیت نوں کائنات دے اندر عزت ملنی سی؟ توجہ رکھنا ذرا جناب، میں رکھا کرنا امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں، امام علی مقام سرکار نے جنیا قربانیاں دتیاں نے دین مصطفیٰ سرکار دے تو، خدا دی قسم کر کے آنا او دین مصطفیٰ دی قربانیاں دے کے امام علی مقام نے شہادت العظمیٰ دا رتبہ حاصل کیتا ہے، سید الشہداء ہونے دا مقام حاصل کیتا ہے، او خدا دیا بندیا آخری منزل شہادت والی ہے مومن دے واسطے، امام حسین سرکار نے او مقام حاصل کیتا ہے، قربان جاواں یہو جا رتبہ تے مقام نصیباں والیاں نوں ملدا ہے۔ میرے کملی والے حبیب سرکار فرماؤندے نے، یا مولا کریمہ میں تو تمنا رکھنا ہاں کاش کہ میں تیرے رستے دے اندر شہید ہوندا پھر زندہ ہوندا پھر شہید ہوندا پھر زندہ ہوندا پھر شہید ہوندا۔ اور خدا دیا بندیا جڑی شاید ہی تمنا کملی والے اپنے واسطے کردے نے، اپنے پتر پوتریاں نو کملی والے سرکار او دولت کیوں نہ عطا فرماندے؟ تیرے میرے واسطے مصیبت لگ دی۔ آج کل جناب شہادت بیان کرنے والے لوگ ایس طرح شہادت بیان کر دینے کہ نعوذ باللہ من ذالک، تینوں میں افسوس ہو لگ پیندا ہے، اور اسا جناب ذہن بنا لینے ہاں کہ بڑی پہری ہوئی ہے کربلا والیاں دے نال، کدی کسے نال انج نہ ہوئے، اسا جناب اوہ جا کم نہ کریے جڑا حسین پاک کیتا ہے، اسا او دے تو نعوذ باللہ من ذالک نفرت کرن لگ پینے ہاں، اس مقام تو اس رتبے تو شہادت والے تو جڑی امام حسین سرکار دے نال کربلا دے اندر ہوئی ہے، اسا سمجھنے آں نعوذ باللہ من ذالک بے عزتی ہوئی ہے۔ خدا دیا بندیا جڑا اینوں بے عزتی سمجھے گا ایمان تو جاندا رہے گا، خدا دی قسم کر کے آنا جنی وی ذلت خدا دے دین دے واسطے آوے گی سارے زمانے دیا عزت نالوں ودھ ہوے گی۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، والا دعا بندہ توجہ فرما امام علی مقام سرکار نو جڑا مقام ملیا اج تھاں تھاں دے کتے امام علی مقام دے تذکرے جڑے پے اوندے نے اے برکت ہے نبی پاک سرکار دے دین تو قربان ہون دی ہجی مت سمجھی نبی پاک سرکار دے جسم مبارک نالوں کسے دا جسم عزت والا ہو سکدا تو خود حضور فرماوندے نے یا اللہ میں تیرے راہ تے شہید ہواں پھر میں زندہ ہواں پھر شہید ہواں پھر زندہ ہواں پھر شہید ہواں جے شہادت کملی والے دی تمنا سی مولا حسین کیوں نہ لیندے مولا حسین فرق معلوم ہویا میرے کملی والے سرکار شہادت دی تمنا کر کے دس دتا امتیو بڑا بڑا رتبہ جے بڑا بڑا مقام جے شہادت دے واسطے اپنا وطن وی چھڈنا پے تے چھڈ گیا جے شہادت دا رتبہ لین واسطے اپنے رشتہ دار کنبا وی قربان کرنا پے تے کر دیا جے ہجی شہادت ہے کی خدا دے بندیا مولا کائنات دے دین دی سربلندی دی خاطر مولا کائنات دے دین دی عزت اونچی کرن دی خاطر بندہ جدو اپنی جان دا نذرانہ پیش کردا اے روئی شہادت آکھیا جاندا اے اللہ وحدہ لا شریک بڑی اونچی ذات دے جڑا بندہ او دے نام تے قربان ہو جاندا اے مولا اس نیوے نوں وی اونچائی کر چھڈدا اے اس نیوے نوں عزت لب جاندیاں نے تینوں سانوں کی پتا شہادت دا رتبہ کی اے شہادت دا مقام کی اے شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی تو تو خوش نصیب انسان ہے جنہیں دولت شہادت والی مل جاوے تب دو رکھنا مارے کیا کرنا سیدنا امام علی مقام سرکار قربان جاواں آپ سرکار دے نال جو کچھ کربلا دے میدان دے اندر ہویا ہے اگر یزید دی نسبت ہوئے کیا جاوے کہ یزید نے کرایا ہے تو ظلمہ کیا جاوے گا اگر مولا دی نسبت ہوئے کیا جاوے تو سمجھا جاوے گا رب نے حسین تے احسان کیتا ہے گل سمجھنا میرے ظلم یزید کیتا ہے رب نے احسان فرمایا ہے جڑا رتبہ امام علی مقام سرکار نو اے دیتا ہے کہ دین دی خاطر امام علی مقام دین دی خاطر امام علی مقام اپنیاں قربانیاں پہ دیندے نے اپنی عزت دا خیال نہیں پہ رکھدے دین دی عزت دا خیال پہ کردے نے قربان جاواں نبی پاک سرکار دے نواسے تے گھرانے دے نال دی کسے دی عزت ہو سکدی نہیں اور تو ذرا توجہ کر تینوں پتہ لگیا مسلمان دین ہے کی شاہ دین دی قدر قیمت کی ہے دین دی عزت شان کدی وڈی ہے قربان جاواں جتھے مولا حسین سرکار دے گھرانے دی عزت تے قربان ہوندی ہے ہجی مولا حسین سرکار دے پتر پہ جباوندے نے امام علی مقام جنہاں دے اندر خون نبی پاک سرکار دا پیا دور گائے جڑے مشابہ نے شکل مصطفیٰ سرکار دے اس حسین پاک نو ذبح کر کے دسیا جا رہا ہے کہ دین دے واسطے جو بھی ملا جاوے اپنے دین تے قربانی دین نال ہٹیا جے نہیں ہر قربانی دے دیا جے اپنے عزت دا مقام پا لیا جے قربان جاواں توجہ فرما جناب میں رتیا کرنا حضرت سیدنا امام علی مقام سرکار امام علی مقام سرکار نے قربانی دتی ہن ویکھ کا کڑے وقت دتی یزید دا کردار تیرے سامنے پیش کرنا وا یزید دے اندر کی بدکاری سی یزید دے اندر کی خرابی سی امام علی مقام نے کیڑا فرض خدا دا ادا فرمایا ہے کیڑا فرض خدا دا ادا فرمایا ہے میرے نبی پاک دی شریعت دا ایک فیصلہ ہے توجہ رکھنا حضور دی شریعت مطہرہ دا ایک حکم ہے بادشاہ عادل ہونا چاہیدا ہے حضور دی شریعت دا ایک حکم ہے بادشاہ عادل ہونا ڈٹ کے بولو بادشاہ عادل ہونا چاہیدا ہے تے عادل بادشاہ کینو آندن جیڑا حضور دی شریعت دے مطابق حکومت کرے دوسرے لفظ ہے کہ ادھر وے امام علی مقام نے یہ فرض ادا کیتا ہے کہ حضور سید عالم سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آوے گا بادشاہ کے قرآن وکھرے ہو جان گے قرآن دا راہ ہو جاوے گا بادشاہ دا رستہ ہو ہو جاوے گا میرے کملی والے سرکار نے حدیث پر اندر فرمایا بادشاہ دے قرآن وکھرے ہو جان گے قرآن تے سلطان وکھرے ہو جان گے صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ اس ویلے جدو بادشاہ تے قرآن وکھرا ہو جاوے سونے سا کی کریے سانو کی کرنا چاہیے حضور نے فرمایا تسا انج کریا جے جن عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں کیتا سی یا رسول اللہ عیسیٰ دے امتیاں کی کیتا سی حضور نے فرمایا جدو انہاں دے زمانے دے بادشاہ انہاں دے قرآن دین تو وکھرے ہو گئے سن اس لیے تین حصیاں وچ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ونڈی گئی سی ایک حصہ جناب جنگلا میں تر گئے انہاں آخیا اساں جناب پتے کھا کے گزارا کر لواں گے مگر اپنا دین نہیں چھڈاں گے اپنا جناب کتاب دا اپنی کتاب اپنے دین دا ساتھ نہیں چھڈ سکدے وہ جنگلا میں چلے گئے اپنا منہ کر گئے ایک پاسے دوسرا گروہ ٹولا ایسا بن گیا جڑا بادشاہاں دے نال لڑ گیا تیسرا ٹولا ایسا سی جڑا جناب شہراں دے اندر بادشاہاں دے وچ رہن والا سی مگر انہاں نے اپنا دین نہ چھڈیا انہاں نوں بادشاہاں نے انج سزاواں دتیاں نوشرو بالمناشی حضور نے فرمایا انہاں نوں بادشاہ سولیاں تے ٹنگ دے سن اور انہاں نوں آریاں دے وچ رکھ کے چیر دیندے سن جویں لکڑاں چیری دیاں میں مگر او لوگ اپنا دین نہیں سن چھڈدے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا جدوں بادشاہ تے قرآن وکھرے ہو جان گے تساں اوویں کریا جے جیں عیسیٰ علیہ السلام دی اس امت دے اس گروہ نے کیتا سی جڑے رہندے تے ملک اپنے دے وچ سن اپنی جگہ ٹکانے دے اوتے رہندے سن مگر انہاں بادشاہ دی اطاعت نہ کیتی حکم نہ منیا حکم اللہ رسول دا منیا بادشاہاں نے انہاں نوں ہاریاں وچ چیریا ہجی بادشاہ نے انہاں نوں سوگیاں تے ٹنگ دتا مگر انہاں اپنا دین اسلام چھڈیا نہیں آقا نے فرمایا جدوں تہاڈے بادشاہ وکھرے ہو جان گے تساں وی اوویں ہی کر لیا جو کیونکہ کہ موت نبکی طاعت اللہ خیر خیر من حیات نفکی معصیت اللہ کملی والے سرکار نے فرمایا امتیو اللہ دی فرما برداری وچ موت آ جاوے اس زندگی نالو چنگی ہے جڑی رب دی نافرمانی وچ گزر جاوے ہن گل سمجھنا حضور سرکار نے دسیا جدو بادشاہ تے قرآن وکھرا ہو جاوے تساں کی کرنا ہے آریاں وچ پاویں چیر دین تانوں تہاڈیاں لتاں نہیں کمبن دیاں خیال کرنا کیونکہ تساں صرف اکھاں وچوں اتھو وگانا جاندے جے تے اگلی گل دی خبر کوئی نہیں تے جے خبر ہو جاوے تو مڑ جتی کچھ وچ تیار رہ کے جاندے تو خیر بھی کی دیا کہ مولوی جی تسی اگاں ہو ہن سمجھ میرے آقا نام دار سرکار ابد قرار نے فرمایا جدو بادشاہ قرآن تو وکھرے ہو گئے تو آریاں وچ تے تساں چریونا قبول کریا جے مگر اپنا دین ذرا بولو نا دین ہوئے ہوئے ہوئے اپنا دین نہ چھڈنا کیونکہ زندگی اللہ دی نافرمانی والی تو موت چنگی ہے جڑی رب دے دین واسطے آ جاوے اللہ دیا بندیا میرے امام حسین پاک سرکار نے اس حدیث تے عمل کیتا ہے حضور دے فرمان تے عمل کیتا ہے جدوں وقت آ گیا یزید بادشاہ بنیا تے قرآن تو وکھرا ہے کیڑے کم یزید دے اندر آئے سن جدی وجہ نال قرآن تو وکھرا ہو گیا قرآن شراب حرام کیتی ہے تے شراب نوشی تو منع فرمایا اللہ فرماؤندا ہے انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان میرے کملی والے قرآن پہ دو رسول دی قربان جاوا اللہ فرماوندا ہے شراب تے جوا شراب تے جوا اور جوئے دے او تیر جڑے جناب کافر کھیڈ دے ہوندے سن اللہ فرماوندا ہے پلی انہاں تو بچیا جے تاکہ تواڈے تے مہربانی میں کراں قربان جاواں قرآن دی اس آیت کریمہ نے شراب نو کی آکھیا ہے پلیت حرام نے کیا کیا ہے رج سننا کیا جاندہ پلیت شینو جنہیں پشاب پلیت ہے انہیں شراب اندہ نشتے دی حالت گڑی چلاوے ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے اچھا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاندہ ہے تو جرمانہ بھی کیوں جی آکھے تو جو نشے بچ آگیا ہے تو مڑواج جائے گڑی تو لوگ کا نہیں ہے جاننا لگوں گے تو ہون جیڑا شراب پی کے ڈرائیور گڑی چلاوے وہ کنجر تے جناب لائک بن جاوے جرمانے دے تے گڑی بھی مار بوے تے جیڑا بادشاہ پیوے گا اے دے ملک آلی گڑی نہیں وجے گی اے ملک چلا لوے گا میری گل نہیں سمجھا اوے ڈرائیور نو نشہ آوے تے گڈی پوری وج جائے تے سواریاں ساریاں مر جاون تے بادشاہ نو نشہ جدو آوے گل نہیں سمجھی تساں ہن سمجھے نے امام حسین سرکار دی بصیرت تو قربان جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین والد عبد اللہ قران کا بول گئی قربان جاوا اللہ فرماوندا ہے شراب سے جوا شراب سے جوا اور جوئے دے او تیر جڑے جناب کافر کھیڈ دے ہوندے سن اللہ فرماوندا ہے پلیت نے انہاں تو بچیا جے تاکہ تواڈے تے مہربانی میں کراں قربان جاوا قران دی اس آیت کریمہ نے شراب نو کی آکھیا ہے پلیت حرام نے کیا کیا ہے رج سننا کیا جاندہ پلیت شانو جنہیں پشاب پلیت ہے انہیں شراب پلیت دی حالت گڑی چلاوے ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے اچھا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاندہ ہے تو جرمانہ بھی کیوں جی آکھے تو جو نشے بچ آگیا ہے تو مڑواج جائے گڑی تو لوگ کا نہیں ہے جاننا لگوں گے تو ہون جیڑا شراب پی کے ڈرائیور گڑی چلاوے وہ کنجر تے جناب لائک بن جاوے جرمانے دے تے گڑی بھی مار بوے تے جیڑا بادشاہ پیوے گا اے دے ملک آلی گڑی نہیں وجے گی اے ملک چلا لوے گا میری گل نہیں سمجھا اوے ڈرائیور نو نشہ آوے تے گڈی پوری وج جائے تے سواریاں ساریاں مر جاون تے بادشاہ نو نشہ جدو آوے گل نہیں سمجھی تساں ہن سمجھے نے امام حسین سرکار دی بصیرت تو قربان جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین جان دے آن بھئی جیڑا شراب پیندا ہے این دی تے آپ نو ہوش نہیں رہن دی آپ دی ہوش نہیں رہن دی این دوے دی ہوش مٹی سوا رکھنی ہے اس واسطے مولا حسین سرکار نے یزید دے اندر اے عیب ویکھیا تو امام حسین سرکار نے اس دی بیعت قبول کیتی اس دی حکومت قبول کیتی توجہ رکھنا جناب دعا ہے بادشاہ دے اندر یزید دے اندر کیڑا سی او نماز چھڑدا ہوندا ہی کدی پڑھ لیندا سی کدی نہیں سی پڑھدا حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی دے سامنے بڑا مسکین بن کے رہندا یزید کیونکہ اس ویلے دے صحابہ قربان جاواں بڑے ایمان والے لوگ ہے جی بلکہ 100-200 سال پچھا ٹر جا اپنے وڈیاں دے سامنے تے پتر جڑے نے او سر ننگا وی نہیں سن رکھ سکدے اے تے میرے کملی والے سرکار دے صحابہ دا کی حال ہوے گا حضرت امیر معاویہ دے سامنے او بد کردار بندہ اپنا کردار لکائی رکھدا ہوندا سی تائیں حضرت امیر معاویہ سرکار نے انہوں خلافت دیتی سی، اگر حضرت امیر معاویہ سرکار نو پتا لگ جاندہ ہو بھی کسے برائی دا، میرے کملی والے دا صحابی کدی ہو جا کم نہ کردہ، یاد رکھنا میں پورے حوالے نال دستا جے، میں چون غلط بیانی کراتے زبان کٹان واسطے تیار بیٹھا ماں، خدا وحدہ لا شریک بھی قسم کر کے آنا، خبردار مت یزید آلات تو ویکھن لگ پویں تے تانا زنی کرے، زبان درازی کرے حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دے اوتے، اے خدا دے بندے او کدی پتراں دی برائی پیواں دے نہیں تھپ دئی دی، جڑے پتر باہر دے اندر برائی کردے نے اودے پیو ذمہ دار نہیں ہوندے جڑی عبادت کردے نے، اور جناب تیرے سامنے حضرت نو علیہ السلام دا پتر کافر ہویا ہے، یا مول کوئی مائی دلال نہیں کہہ سکدا کہ جرم دار حضرت نو علیہ السلام سن، بہرحال میں ضمناً گل کر کے اگے چلنا ماں پیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے سامنے یزید دا کردار آیا نہیں آیا، امام حسین سرکار اور اس ویلے دے جڑے اودے ہانی سن، یزید دے ہانی سن، جناب یزید نال بیٹھن اٹھن والے سن، یزید دے جدوں یزید نے انہاں دے سامنے کم کیتا، او نمازاں چھڈدا ہوندا سی، مولا حسین نے ویکھیا جڑا خدا دا فرض پورا نہیں کردا خدا دی مخلوق دا وی فرض کدی پورا نہیں کرے گا، بادشاہ وہی ہونا چاہیدا ہے جڑا میرے حضور دی امت دا فرض پورا کردا ہے، اللہ دے بندیا توجہ فرما، اس واسطے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماوندے نے، فرمایا بے نمازی نو بے نماز بندے نو قرضہ نہ دیو، بے نماز نو قرضہ نہ دیو، جڑا بھڑا خدا دے کرنے پیتی پھردا ہے تیرے کتے ادا کرے گا، گل نہیں سمجھیا، اے سیاںے لوکاں دی گلاں جو اساں چھڈ دتیاں تائیوں تے پے خوار ہو بیاں، بے نماز شیخ سعدی شیرازی فرماؤندے نے بے نماز نو قرض نہ دیو، کیوں آکھے جڑا ہے نماز خدا دا قرض ہے، تے جڑا ایڈی وڈی ذات دا شرم نہیں پیا کردا تیرا مٹی سوا کر سی، جڑا رب دے قرضے پیتی پھردا ہے تسی تے نہیں نا پیندے، اللہ دی مہربانی نال تسی سارے خدا دے قرض ادا کرن والے بیٹھے، اے پتہ نہیں پاوے کنے کو پی جاندے ہو، ہاں جی توجہ رکھنا مر پیا کرنا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے جڑا خدا دے قرض نہیں دیندا اونے تیرے قرض وی نہیں دینے، حضرت امام علی مقام سرکار دی بصیرت تو قربان جاواں، آپ سرکار نے دیکھا اے نماز چھڑدا ہے جڑا خدا دا فرض پورا نہیں کردا انہیں اللہ دی مخلوق دے فرض وی پورے وہ کئی پی جائے گا کھابے، بیت المال نو نہیں سمجھے گا جی میں پیو دی وراثت تے کھالی آوے گا، ایک دوسرا عیب ایسی ہو دے اندر، تیسرا عیب سی شکار کھیڈدا ہوندا سی تماشے کرن واسطے، تماشے اے تماشیاں واسطے نہیں شکار کھیڈ دے تساں دے نہیں کھیڈ دے ہوگے نا، ایک حلال کھاون واسطے کیونکہ اج کل تے بازاراں وچ حرام ہی ملدا ہے نا، تو صحابہ کرام بھی کئی شکار اس واسطے کھیڈنے سن بھی بازار وچ مت کوئی حرام شے ملاوٹ ہوئی کھڑی ہوئے، تے شکار تے سیدھا ساواں اللہ دا بنایا ہے تے کسے دی ملاوٹ وچ ہے کوئی نہیں، لہذا رزق حلال کھاؤ شکار تا کر کے کھاندے سن، سبحان اللہ اے ہے یہ بہر الدین دار میرے خواجہ اج میری غریب نواز بابا فرید سرکار، اے لوگ جنگلاں وچ اللہ اللہ کردے سن تے جانور شکار کر کر کے تے اپنا گزارا کر لیندے سن، اس نیت نال شکار کرنا حضور دی شریعت وچ جائز بلکہ مستحب، اور اس نیت نال کہ محض دل لگی کریے وقت گزاریے کھیل تماشا، اس نیت نال شکار جائز نہیں حرام ہے، بولو کیے حرام ہے، اے عیب کدے وچ سی بولو نا، یزید دے اندر عیب ہے، امام حسین سرکار سمجھ گئے بھی جیڑا بندہ گل سمجھا جی شکار نال دل لائی پھردا ہے اون دے دل دا دھیان تے لگا پھردا ہے جانوراں والے پاسے، حضور دی امت دا خیال کیویں رکھے گا، گل نہیں سمجھیا، صدقے جاواں تینوں کی پتا تو کیڑے محبوب سرکار دی امت بیٹھا ہے، پن سان تو اینی اکل ہی کوئی نہیں نا اساں تے انہاں گلاں نو چھوٹا چھوٹا سمجھنے ہاں لیکن اس شہادت والے امام دی گل سننا کیوں اس گل نو کتنا بڑا سمجھدے سن سبحان اللہ ایمان نال دس جندا جانوراں وال خیال جاوے رویے اسے پاسے اوندا حضور دی امت والے پاسے کی خیال ہو گا تائیں حضرت صدیق اکبر نے سر کھیڑ دے حضرت فاروق اعظم نے سر کھیڑ دے خود نبی پاک سرکار نے سر کھیڑ دے تائیں انہاں لوکاں دا ہر ویلے دھیان حضور سرکار دی امت والے پاسے رہندا اے ہائے ہائے تے اپنے دین والے پاسے رہندا اے ادھر ویکھ میرے کملی والے سرکار دے صحابی جنہ دا نام ابو قرصہ سی آپ دا پتر قید ہو گیا ملک روم والے قید کر کے لے گئے آپ اسقلان شہر دے اندر رہندے سن پتر ملک روم دے اندر قید ہویا پیا جیل دے اندر حضرت ابو قرصہ رضی اللہ تعالی عنہ ویکھ جنہاں نو فکر فکر والے لوگ سن جنہاں نو اپنے دین دی فکر اپنے ایمان دی فکر اپنی اولاد دی فکر اپنے حضور دی امت دی فکر جدو نماز دا ٹائم ہونا ہے حضرت ابو قرصہ اپنے کوٹھے دی دیوار تے چڑھ جانے ہیں پتر ملک روم دے اندر بیٹھا ہے قید وچ پیا ہے باپ اسقلان شہر دے اندر ہزاراں میلاں دا سفر بندا ہے پیو نو اے فکر نہیں میرا پتر جان دے بھوے گا ہو سکدا ہے میرے پتر نو مار دین نہ اکوئی فکر دا منگیر ہے آپ سرکار چڑھ دے نے اپنے کندھ دے اوتے آواز دے دینے او پترا نماز دا ٹائم ہو گیا ہی اٹھ کے نماز ادا کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ او بیلی آ میں تے حیران ہونا او تو کنا بے فکر ہے او ایسا تے انج زندگی گزارنے آ پے جویں ٹگے ہوندے نے خدا دی قسم جویں ساں نہیں چھٹیا ہوندا فصلاں وچ تے ائی چائی جاندا تباہی تے سرکاری ساں نہیں چھٹے پھرنے آ تے پے پلنے آ جناب دن بہ دن تے کوئی پتہ نہیں بھئی کی کرنا ہے قربان جاواں میرے کملی والے دے صحابی پتر دی جان دی فکر نہیں ایمان دی فکر پئی ہے کند تے چڑھ جاندے نے فرماندے نے او پترا نماز دا ٹائم ہو گیا ہی اٹھ نماز پڑھ لے پتر نے ہزاراں میل تو آواز باپ دی سن لینی پنج وقتی نماز جیل دے اندر ادا کرنی ہائے ہائے پانج وقتی نماز جیل دے اندر ادا کرنی قربان جاوا اللہ دے بندیا بھاوے تیری عقل اس گل نو نہ مننے لیکن ایمان اس گل نو مننے گا جنہ اپنے دین دی قدر پہچانی ہے انہاں لوکاں نے ایویں فکر رکھی ہے امام حسین سرکار قربان جاوا سمجھ دے سن تے یزید کھیڈ تماشیاں والا ہے اے مداریاں وانگو کھیڈدا پھردا ہے اینو حضور سرکار دی امت نال کی ہوے گا ماں سمجھ لیا بندے رب دے جڑے میچ کرن والے بیلی عمر جڑے میچ کرن والے بیلی نے جڑے کھیڈا تماشیاں وچ رہن والے نے حضور دی امت ڈبدی ڈب جاندی ہوندی او اپنے کھیڈا تماشیاں دے اندر لگے رہندے نہیں قربان جاواں مولا حسین تو جنے امت نو سبق پڑھا دیتا ہے کہ اے امتیو یاد رکھیا جے کدی کھیڈن والا بادشاہ نہ بنن دیا جے کھیڈن والا بادشاہ نہ بڑھن دیا جے توجہ رکھے تیسرا عیب سی اس بے ایمان دے اندر یزید دے اندر تیجا عیب سی چوتھا عیب سی رنڈیاں نچاؤندا ہوندا سی ہاں جی لاؤندیاں آؤندیاں سن انہاں نوں نچاؤندا ہوندا سی قربان جاوا امام علی مقام سرکار نے ویکھیا کہ جڑا اے جناب کسے ہور دی عزت دا خیال جڑا عزت دا خیال نہیں رکھدا اینوں اپنی غیرت عزت دا اتنا پاس نہیں کتے حضور دی عزت غیر حضور دی امت دی غیرت عزت دا کتے خیال رکھے گا اس واسطے امام علی مقام سرکار نے چار عیب ویکھ یزید نال امام علی مقام سرکار نے اختلاف رکھیا انہوں تسلیم نہیں کیتا آپ نے دسیا ہے ایسا بادشاہ چنیا جے ایسا بادشاہ بنایا جے جڑا ہمیشہ نیک پاک ہوئے متقی تے پرہیزگار ہوئے بلکہ توجہ فرما میں تیرے سامنے وضاحت کرنا وا امامت دیاں ترے قسماں نے کنیاں بولو نا ایک امامت چھوٹی ایک درمیانی ایک وڈی چھوٹی امامت مصلے والی اے مولوی صاحب جڑی نماز نہیں پڑھاندے اے امامت کیڑی ہے اے چھوٹی ہے کیویں چھوٹی ہے امام دے پیچھے بندے ہوندن تھوڑے حد سو دو سو ہزار پانچ دس ہزار ہو جائے گا لاکھ ہو جائے گا میری گل نہیں سمجھ تو ہوندے بھی تابے دار کتنی دیر تک ہیں پانچ منٹ تک جتنے تک پچھو اللہ اکبر کیتی کھڑن تے بھاویں مرضی آوے تے وچے تروڑ کے نکل جاؤں جے میں امام مسلم سرکار کوفے تے نماز پڑھائی گئی تے سلام پھیرے آدھے پچھو چھوٹی امامت اس سے تابے داری بھی تھوڑی ہے جھٹ نہ جھٹتے تے او بھی مرضی آگے آنی کرن تے بھاویں نہ کرن گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے اچھا اس امام واسطے حکمیں جے بھول جاوے تے کی کرے سجدہ سو والا نہیں سو والا دے پین دے سجدہ صاحب دا عنوان دے کیا دے لے اچھا بھول جاوے امام تے کی کرے تے پانچ منٹا امام بھول جاوے تے کی کرے شاباش گل دے نج رکھیا میں اتو اون وڈی ایس نالوں درمیان وڈی امامت ہے پیر ہو رہاں دی کہیں دی پیر ہو رہاں دی ان دے اے دے نالوں مرید بھی چوکھے تے اے دے نالوں ان دی گل من دے ہی زیادہ نہیں ایمان نال دکھیا دی پیر دی گل بہتی منی دی ہے کہ مولوی دی پیر دی معلوم ہویا پیر ہو رہا پیر ہو رہی مسلے دے امام نالوں بڑے امام نے اچھا اے سائیں ہو رہی بھول جاون تے بیاس تے سجدہ صاحب کو اے اے دے نالوں بڑا امام ہے نبی پاک دے تخت دا وارث گل سمجھی ذرا ایک کے مصلی رسول ایک کے نبی پاک سرکار دی ارشاد والی مسند جیں دے تے حضرت سلمان فارسی ورگے بیٹھ دے ہوندے ہیں تیسرا ہے تخت رسول یہ تین مقام تین امام کا آخری وڈی امامت امام اکبر آکھیا جاندا ہے بادشاہ ہن او ایڈا وڈا امام ہے بھئی اون دی تابعداری مولوی نو وی پیر نو وی تے عوام نو وی تے ایک دو دس لاکھ دا ہزار نہیں سارے ملک دے ملک نو ہی کرنی پیندی ایویں ہی ہے نا ہن او ہی وڈی امامت گل سمجھیا نے اے جڑی چھوٹی امامت ہے ان دے واسطے کنیاں شرطاں ہیں داڑی منہ رہ سکتا امام ایتھے کٹ سٹ دے بسی تو ستھر پارٹی ہوئے رہ سکتا ہے اچھا یہ ستھر پارٹی والا امام نہیں رہ سکتا یہ شراب دی چسکی لاندا ہوئے جھوٹ بولدا ہوئے یہ نہیں ہو سکتا میں نے ایک پوچھا چشتی اے دس بھئی جھوٹا امام ہوے تے نماز مغرب ہو جاندی میں کج مول پچھو سب جھوٹیاں دی ہوے تے مڑ ہو جاندی پوری لائن دے مڑ جھوٹیاں دی کھلوتی ہو گئی تے مڑ اپ ہی ہو جاتا جی اج روح ہوے جو فرشتے گل سمجھ لگی مول امام جیڑا مصلی دا ہے امامت چھوٹی ہے تے شرطاں تساں چوکھیاں رکھی کھڑے ہو ਨਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘਰ ਚ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਬਦਾਰ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਤੋਂ ਫਾੜ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਟੋ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਈ ਮਾਂ ਨਫਸ ਮੌਲਵੀ ਗੈਰਤ ਮੌਲਵੀ ਬੁੱਢੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰੀਕ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੀ ਦੂਰ ਬੀਵੀ ਲਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇੱਡੀ ਬਰੀਕ ਸ਼ਹਿ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਇਮਾਮਤ ਗਈ ਵੱਧ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਈਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਜੇ ਸੁੱਥਣ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੀ ਬੇਵਕੂਫਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਬਾਬੇ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਸੁੱਥਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਸਮਝਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਪੀਰ ਫੜਦੇ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਅੱਛਾ ਇਮਾਮਤ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਗੱਲ ਨੀ ਸਮਝ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੀਰ ਫੜੀ ਖੜਾ ਰਾਹਬਰ ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹਬਰ ਹੈ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਝੋਕ ਇੰਜ ਖਲੋ ਐ ਕਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਚੋਖੀਆਂ ਉਹ ਆਖੇ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਭੈੜਾ ਖਰਾਬ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁੜ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਹੰਨਮ ਤੇ ਜੋ ਪੀਰ ਹੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਡੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਹੰਨਮ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਹੁਣ ਪੀਰ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਸੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੁਤਬਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਬੁੱਧੂ ਕੌਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਏ ਅਕਲ ਬਾਡਰੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਕਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਡਰੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਪੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰੀਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪੀਰ ਹੋਰੀ ਐਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆਖੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖੇ ਪਿਆ ਡੁੱਬੇ ਪਾਣੀ ਚ ਦਰਿਆ ਚ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆ ਮੁਰੀਦ ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਨੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਜੇ ਉਸ ਹੱਥ ਅਗਾਂਹ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਤਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀਰ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੁਰੀਦ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਦਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲੈਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਪੀਰ ਦੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਫੱਟ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪੀਰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੂਛੀ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਝਸੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੂਛੀ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਝਸੇ ਹੱਕ ਤੁਝੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸਰਾਰ ਕਰੇ ਹੈ ਵਹੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਾ ਇਮਾਮੇ ਬਰਹੱਕ ਜੋ ਤੁਝੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਸੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਹਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਹਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਹਾਰੇ بن جاواں توجہ فرماؤ اقبال فرماؤندے میں او تیرا امام ہو جاوے جڑا ساری دنیا تو تینو بیزار کر دے وے کملی والے دا حبدار تو دو ہی بنے گا جدو دنیا تو بیزار ہو جاوے گا جدا دنیا لانتی دے نار دل لگا ہوندہ ہی او دے دل دے اندر کملی والے سرکار نہیں ہوندے ہوندے توجہ رکھنا قربان جاوے اقبال فرماؤندے میں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے آندا تینوں آکھو اے مرے گا تے اپنے گا امام ہو جاوے جڑا آکھے مرے گا تے اپنے گا موتو قبلان انت موتو مر گا مرن تو پہلا ہائے ہائے گل نہیں سمجھے مرن تو پہلا مر جاؤ شہید آئے ہوئیے کلندر اقبال فرماؤندے نے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے دیکھ کے احساس زیاں واہ واہ اقبال تو کی پتا اقبال کی دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شہدائے کربلا اقبال فرماؤں دا میں تن درسنا امام کے میں دا ہونا چاہی دا پھر اللہ بر کے میں دا ہونا چاہی دا اکھو ایک تے گالے وے دنیا تو تینو کر دے متنفر دنیا دی نفرت پا دے اینے نفرت پکریں دنیا تو جو گند تو کری دی پھر ضرورت دے تحت اس نو استعمال کریں لیکن اس دا طالب نہ ہونے نمبر ایک اکھ نمبر دو اے موت دا عاشق بنا دے موت دا ہائے ہائے ہائے موت دے نال محبت کرن والا بنا دے موت دے نال تینا پیار پیدا کر دے تیسری صفت ہونی چاہی دیئے تینو نقصان دا احساس ہی دے وے تیرے لہو وچ اگ لگ جاوے تو سمجھے یار ساڈا دے بچیا ککھ نہیں اسی دے اجڑے پے او انج دی تیسری صفت ہوے اقبال فرماوندے نے نہ تینا صفتاں والا تیرا امام چاہیدا اے تیرا راہبر تے مرشد چاہیدا اے اقبال فرماوندے نے آخر دے اندر او فتنہ ہی تیرے واسطے او راہبر تیرے واسطے فتنہ اے جڑا تینو بادشاہاں دا پجاری بنا چھڑدا اے جڑا بادشاہاں دا نوکر بنا دیندا اے بادشاہاں دا ملازم بنا چھڑدا اے توجہ فرمان نہ دیا بندیا بعد ہن جڑا مرشد سی او دی امامت دا رتبہ ود گیا سی سانو چاہیدا سی مرشد دیاں شرطاں اور ود جاندیاں جے امامت ود گئی اوے جناب او دیاں شرطاں وی ود جاندیاں مگر بدبخت قوم پیر واسطے شرطاں ہور کم ہو گئیاں ہن جدو حاکم دی واری آئی امامت دا رتبہ ود گیا اے آخری ہو گیا اے سٹیج آخری ہو گیا اتنے تو چاہیے سر صدیق اکبر دے نام ایمان نال دسا مسلمان میرے کملی والے سرکار دے جامن تو بعد صحابہ کرام نے خلیفہ کن بنایا ہے بولو نا تے کیا صدیق اکبر دے نال دا صحابہ دی شان وچ کوئی ہے سی شاباش حضرت صدیق اکبر تو بعد کن بنایا ہے پھر حضرت صدیق تو بعد رتبہ کن دائی فاروق اعظم دا معلوم ہویا جن فضیلت رتبہ دین وچ ہے سی اسی ترتیب نال بادشاہ بن دیا ہے گل نہیں سمجھی پھر کیندی واری آئی پھر مولا معلوم ہویا بادشاہ دے ایسا ہوئے سارے زمانے دی سارے زمانے دے ولیاں نالوں وی شان اللہ اس بادشاہ دی وڈی ہونی چاہیے اور کیوں نہ ہوئے حضور فرماؤندے نے بادشاہ اللہ دی رحمت دا سایہ ہے رب دی مخلوق دے اوپر تے سایہ منحوس ہو گیا فرمان تے کم خراب ہے اس واسطے سایہ تے برکت والا ہونا چاہیے نا او سیانے آندے نے تے اُنوں نہیں ہوندا اُنوں دے ہیٹھوں جڑا لنگ جاوے نا یا اُنوں جس گھر ٹپ جاوے سمجھو ایندا چولا بوڈا ہو گیا یہ منحوس پرندہ ہے تے ہنس ایک پرندہ ہوندا ہے پان دینے وہ بڑا برکتاں والا ہے وہ جے دو تو لنگ جاوے وہ بندہ بادشاہ بن جاندا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو ہن سایہ چنگا ہونا چاہیے دا یہ میرے امام علی مقام سمجھدے سن کہ بادشاہ کیویں دا ہونا چاہیے اے او جھلیا اینو تے مولویاں صرف اینی گل سنائی نہ وچھڑن ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیا بیڑا جس بیڑ دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا تو آکھا حال ہے جا بے چجی قوم او نو بندہ پوچھے بھئی اے شیر سن کے تے کسے دے دل وچ کسے بھین دے دل وچ تمنا پیدا ہوے گی کئی ساڈا بھرا وی شہید ہو اس تے سننا ہے نہ وچھن ویر کسے دے تے بھین تے بھرا وا او نہ مری او نہ لگی تے ہائے میرے اللہ تو ماں سننا ہے دوست بھی آخرا پتر رو جفا مارو کدھر جاندا نہیں وہ کھانا خراب ہو وہ پڑھنا تے انج دا شیر سی کہ قوم سن دی تے آندی واہ حسین سونیا جے میں تو شہادت لے گیا میرے سامنے میں شہادت لواں گے سبحان اللہ اے شیر سن کے تے کسے دے دل وچ کسے بھین دے دل وچ تمنا پیدا ہوے گی کئی ساڈا بھرا وی شہید ہو گئے اس تے سننا ہے نہ وچھن ویر کسے دے تے بہنا تے بھرا وا او نہ مری او نہ لگی تے ہائے میرے اللہ تے ماں سننا ہے دوست بھی آکھنا پتر نوں جفا مارو کدھر جاندا نہیں وہ کھانا خراب ہو وہ پڑھنا تے انج دا شیر سی کہ قوم سن دی تے آندی واہ حسین سونیا جے میں تو شہادت لے گیا میرے سامنے میں شہادت لواں گے اللہ یار پھر سے نہیں گل سنائی رب چلے کسے دے تنہ دور دور دے بندہ پوچھے بھئی اے شیر سن کے کسے دے دل وچ کسے حسین دے دل وچ تمنا پیدا ہوے گی کہ ساڈا بلال ہی شہید ہو اس تے کوئی مول نہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہو گئے بہنا تے یہ سوچنا او بلال او نامری او تاں لکی بہتیاں دی بلال نوں تے تو ماں سننا دے سی آخرا پتر رو جتھا مارو جبرا جاندہ نہیں او کھانا کھا دے او پڑھنا کہ انگا شور سی کہ قوم سمدی کے اندی را حسین سونیا دلے تو شہدت لائے گیا میں ایسا ہی ہے میں ایسا سنوا دے اللہ ਨਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਨ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੇਲ ਮੁਰੀਦੇ ਕਾ اقبال بھی تو آدھی کم موری دا دیا کسا نہیں یہ شراب یہ کھیویں دا پیرے وہ بھی اچھا دا مچھا دا میں آتا مرے یہ میں میرے شاہد دا دے تو تک رم نہیں تو زبید بھی تو صحابی دا پتر میرے بھی تو شاہد دا تمہیں خدا دے قسم کر کے آنا سارے زمانے کے غوث کتب ولی اقبال کا کھو بھلا میرے کمبی والے سرکار جو صحابی دے کھوڑے بھی دھول برابر نہیں ہوتا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو امام اعظم دے شاگرد رشید امام بخاری دے استاد وہ پوچھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل نے و حضرت ابی عبادیہ افضل نے آپ نے فرمایا شاہد میں نے اس وقت سے جیندہ رہنا پہ رہا ہے جس وقت سے غیر صحابی نو صحابی نال تو لے کے جاتے ہیں ہمارے پاس حضرت امیر معاویہ جس چہرے سے بہ کے کافر نال جہاد کیتا نبی پاک دے ہمر کعب اٹھ رہے تھے اس گھوڑے دے مقصد جڑی میں لڑ گئی ہے وہ مقصد تھا عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بولو نا تو صحابی کا پتر نہیں تو پیر کا پتر پانے دے مرنی پتر تو یزید نہیں بنیا رہے یزید نماز چھڈی نماز چھڈے تو مولوی پیر یہ حسین نہیں بنیا حال یزید نہیں بنیا یہ بندیاں نشا ہوئے سینیاں ویکھے تو پھر بھی حسین نے یزید نہیں بنیا یزید لمبی نچاوے تو یزید بن گیا تیرے پیو بھی شریعت نہیں تیرے دادے بھی شریعت نہیں تیرے اما بھی شریعت نہیں وہ شریعت میرے کمڑی والے آقا بھی ہے سکری توڑ کے سونے والے کنڈا توڑ کے برابر رکھنا وے جڑا کم یزید کیتا وے جڑا بھی وہ یزید والے کم کرے گا یزیدی بڑھتا جاوے گا جڑا مولا حسین والے کم کرے گا حسین ہی بڑھتا جاوے گا پتا نہیں کتوں تسا جناب تقریب تے پنڈے لیا میں نے نہیں کھوتے جلیل کی واری انہوں نے بچے کھانا پگلے دن مجھا ہے جی چھانگے مانگے تقریب دو تے کھوٹ کھوٹ کے دارے مارے حسینیت زندہ باق یزیدیت مردہ باق یزیدیت مردہ باق میں سے نہیں بھائی ہے پھر میں نارا مارا پھر میں نارا کیوں کی تو میں سے حسینیت زندہ باق تو یزیدیت وہ گاڑی منی بیٹھا ہے نماز میرے میں جانا ہے کام یزید آئے تو اللہ حسین یزید نماز مربا کی تھی پیسہ حسین نے کرو تو نعرے مارنا ہے کہ منافقا گل میری تو توجہ رکھنا امامت وڈی ہو گئی شرط مک دیا گئی کافر بھی ہوگی تو بادشاہ بن سکتا ہے یعنی شرابی چار ہزار ہے بومن پانی حکمران بن سکتا ہے تو بنا نہیں ہے میں پوچھنا وا یہ درد کتوں لکھانے نہیں مین والے شہادت امام علی مقام مقدی پتنا کبھی نیازا منانا یاد رکھ لے میرے امام حسین اپنی ذات پیاری نہیں تھی اپنا پتر پیارا نہیں تھی اپنی عزت پیاری نہیں تھی نبی دین پیارا تھی میرے کملی والے سرکار حسین پیارا نہیں تھی حسین نالو دین پیارا سونے محبوب نو حسین پیارے آتے اللہ دی بارگاہ وچ درد کردے یا مولا میرا حسین بچ جاوے ایمان نال دس بچنا سی کہ نہیں بولو تو صحیح نا حضور دی دعا رد ہو سکتی مولا علی نو حسین پیارا ہوتا بارگاہ رب دے اندر عرض کردے یا مولا میرے حسین نو بچا لے سیدہ خاتم نے جنت نو پتر پیارا ہوں گا گرد کر دیا یا مولا میرا پتر بچا لا کہ ایسے مبارک زبانہ سن کسے ایک بھی رب نہ بولا مگر انہاں نہیں دعاواں کیتیاں انہاں دسیا سانو حسین نال دین پیارا ہے ہن بولیا حسین نو بھی دین پیارا حسین نال دین پیارا حسین نالو دین پیارا مولا حسین اپنی ذات نالو دین عظیم ہے اور قربان جاوا اپنی اولاد نالو دین عظیم ہے قربان جاوا مولا علی سرکار نو اپنے پتر نالو دین عظیم ہے نبی پاک سرکار نو اپنے جگنا پتر نالو دین عظیم ہے اور میں سوال کرنا وا او خدا دے بندے حسین دا غم کرنا وے جڑی سے مولا حسین نالو وی سختی دس والی اس دین کا کبھی غم نہیں کیتا امام حسین سرکار نے جو رشا تیاری ہے سانو اس نال پیار ہونا چاہیے کہ ایمان نال دس حسین پاک نے دس تیاری ہوتی کہ آپ نے بچا دے دین آپ نے قربان کیا ہے کہ دین نے بچایا میرے اچھا سانو ایک ہی وجہ سانو دین تو ان موت آئی جو چوہے نے چوہے مار دے تو موت آئی نہ سنیے نہ دین کا تو اگ لگ جانتی پتر دین والے پاس آ جائے تو پیو نو کھوڑ کٹ دے سب کے جانا اس جدید بھی کام ایمان نال ماننا پیا جدید بارش کرنا ساڈے تو امام حسین شہید کر لینا تو حسین بھی بنایا بات نہ وہ بولا سی انہیں پتا کو نہیں سی پاگل نہیں بھائی پاکستانی قوم کو بارے سکھنا بھائی کام دو آپ سارے کام مگر نہ رب حسین دماری جا آخلا حسین زندہ باد حسین زندہ باد وہ دوسرا بولنے کا دین پر مولا حسین سنو نہ نارے تو خوش بکر آیا آیا آیا جڑا رب دا بندہ ہے انہوں نارے نال نہیں انہوں صرف دین مصطفیٰ دینا آیا آیا اور خدا دیا بندیا سمجھو فرماؤ وہ منافقت ساڈے نال ایسے چل رہی ہے ساڈے اندر آ گئی ہے اسا مولا حسین والا فرض رکھنا اور رنڈی نچا رہے یہی اسا ہر گھر ٹیوی رکھ کے رنڈیاں نچائیے وہ ایک بار رنڈی نچا رہے کہ یہی بنے اسا ہر ویلے چوبی گھنٹے دشا ٹیویاں لوائیے تاکہ حسین نہیں بنیے ابھی اصا سچیاں سوا کے کڑیاں ویسیے تاکہ گڈیا حسین نہیں بنیے سو اپنی اپنی بہنوں کو پردے میں بٹھاؤں گا سی اور لوگوں دیا باہر دیا لاؤنڈیاں مرنڈیاں بنا کے نچاؤں گا ہوں سی اسان خود اپنے بنائیے باہر بھل کے تعلیم دلا دلا کے ڈرامے سکھائیے نچائیے گانے بولائیے یہ سارے کام کرائیے تمہیں بھی حسینی بنیا کرائے اور خدا دے بندے نماز دے میرے میں جائے تو مرغی حسینی ہے تو حرام کھاوے مرغی حسینی ہے تو جھوٹ بولے مرغی حسینی ہے اور میں نے قسم دے پلیت حسین والے پاسے نہیں ان پلیت یزید پلیت والے پاسے نے جڑا میرے حسین والے پاسے ہوئے گا وہی بندہ ہوئے گا جڑا میرے دین مصطفیٰ دے نال پاس ہویا ہوئے گا گل سمجھ امامت بچ گئی ہے شرطاں ختم ہو گئی نے مولوی واسطے کھڑوں پتی کھڑے پیر واسطے کبھی نہیں پرواہ کی اج جناب عزیز نے سلطانہ واسطے کبھی پرواہ اسے آپ لڑیا کھلائے سارا کچھ کی تھی کھلائے جناب والا پھر میں پیا جناب عزیز مرد آباد سے حسین بن آباد میں نے قسم دوں گا شریف کی توجہ فرما یاد رکھنا میرے مولا حسین اگر حسینی بننا چاہنا میرے نبی پاک سرکار دے دین واسطے قربان کر دے جنے مولا حسین نے مدینہ قربان کی سازی حسین مدینہ قربان کیتا ہے تو میں جناب جی اج ملک نو ہاتھ ماری کھڑے اصا ملک نو جتا مارنے آنے بھاوے ملک جان ملک نہ جاوے دین جانا تو تر جاوے مگر ملک نہ جاوے اصا دین تے چلا گے تو ملک کیویں چلے گا اصا ملک کیویں کراں گے کیویں کھاواں گے اے کم جدید پلیت دا ہی اے حسینیاں دا کم نہیں میرے مولا حسین نے نبی سونے دا مدینہ واریا ہے مگر حضور سرکار دے دین میں نہیں جان دیتا خدا دیا بندے حسینی بن دیا تین دسنا پیا حسینی کیوں بن دے نہ مت کو سمجھے میں شنکے پا لوا چنتے چک لوا میں کنا دن موکیاں پا لوا پیروں کے اندر سادے پا لوا ادھر دن بند باہر پڑ لوا ایک ڈنڈا پڑ لوا جاؤ دورہ پڑ لوا پورے ڈنڈے کے نال میں حسینی بن جا جاؤ نہ میرے حسین نے نہ کبھی کم کیتے نہ حسین کے نال نہ چیزوں کا سامنے سے حسین سے ہمیشہ ساتھ رہنے قربان جاوا جو حسینی بننا چاہنا ہے میرے کملی والے سرکار دے دین سے جان مار دے اولاد بھی مار دے جب اکبر حسین نے ماریا سی پھر میں خدا وحدہ لا شریک کی قسم ہے جس کو بھی تو بیٹھا ہوئے گا میرے مولا حسین دی رحمت والی چادر میں بیٹھا ہوئے گا نہیں تو منافقت تو مل لیا اس ساری ساری منافقت تو نہیں پھر عاشق سوئی حکیم گیرا عاشق سوئی مشروق دے منے سکھنا سوڑے وہ یار مکری نام موڑے سکھنا سوڑے

جیڑا میں جتے جا چیشتی بول گئی اب روانے سے گل بڑی گل بڑی آخر فلانا مول جیت آیا ہائے ہائے انہیں جو روامنا شروع کی آخر تک روان دے دیا میں کیا کام تو ہم روم نہیں آتا باقی ڈر کے جاتی اس کام روم نہ آتا بام نہ آتا ہی گل سب جائے یا بد بخت کون امام حسین سرکار دی ہوں جہاں روم دے آئے بڑی بھڑی ہوئی ہے بڑا ظلم ہو گیا ہے اس کتنے چل رہی ہے چلنا تو اسے نہ جڑا سمجھے گا سونے حسین واہ رتبا پائے کہ کمال کر دیتی ہے ہوں بندے نے جذبہ ہوا یار اسی پاس چلیے جڑا امام حسین والا پاس اس واسطے میں نہ غمِ حسین نہ مناؤ یاد حسین مناؤ غم کرے تو یزید والا ٹولا کرے یزید کی قبر دے اتنے آشر بھٹی بن گئی لویا نہیں بھال دے جو جناب سریا بنتا جس بٹی کے قبر دلتے بٹی بنی دمشق کے اندر تو آداب کیا ہو کہ سڑکے جاوا مولا حسین سرکار جنتی جو آنا دے سردار بنے بیٹھے امام علی مقام سرکار دا سر مبارک میزے پہ جا رہا ہے جب سرکار دا سر مبارک ایک چبارے دے نال گزرا ہے کاری قرآن دا تلاوت پیا کردا سی کاری قرآن دے پردا محل سی گدام اصحاب الکہف والرقیم کانو من لا یادنا مزہ نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ امام علی مقام سرکار کا سر مبارک جب گزرا قرآن دے کاری نے تلاوت کی کاری کیا آخر ہے قرآن دی آیت دی تلاوت کیا کرتا ہے محل سے مطالعہ صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا کیا تو گمان کرنا ہے کہ اصحاب کاف جڑے سن بڑے عجیب واقعہ سے انہوں نے عجیب گل سی جدو یہ اب یہ گل قرآن کی اس کاری نے پڑھی امام علی مقام دے سر مبارک نے جواب دیتا دے لیا اس واقعے نالوں عجیب یہ گل نہیں کہ جو سونے جا رہا ہے ادھر قرآن کی تلاوت جاری ہے قرآن کی تلاوت جاری ہے امام حسین سرکار نے دسیا ترجو فرما سر مبارک جدا ہے تن تو جدا ہو گیا ہے مگر قرآن تو جدا اور سب کے جمع اس قوم تو جڑے حسینی بنن دے دعوے رکھی کھڑے سن سڈا قرآن نال وی کی حال ہے سڈا قرآن نال حال کی بنیا پیا ہے خدا کی قسم کر کے آنا کسی مسلم بندہ قرآن وکھا قرآن دے نال حشر کی اٹھ اٹھ ہزار میں اگلے دن ایک بہلی دے گھر گیا ایک بندے دے گھر گیا تو ویکیا جناب 8,000 دے پلانی دے بڑا جناب سو دے نال ٹی وی گیا سی اتنے وہ خلاف ملیا سی رب دے قرآن نو ویکھیا تے مسیح اج دسیا روزہ پڑھدا ہے جب پرانا ہو جاتا ہے پھر انڈیا سے پھر جانا ہے میں آخیا یا مولا کریما جی قوم حسین دے بانر چلائی کھڑیے رب حسین دے قرآن والے حال کی کھڑیے حسین تو قرآن سے جناب پھر مبارک کٹا کے بھی زبان نہیں ہوا ان قرآن نو نبنا بے حرمت کی کھڑے نے ابھی ٹی وی در ٹی وی کی نہیں دت ہو رہی ہے میں بے خلاف لیٹرین کے اندر گیا وا کوسی والے کے گھر دیکھا بے 40 لاکھ روپئے کا لیٹرین بڑا کھڑا ہے میں کیا وا اس بد بخت قوم سے لانت کیوں نہ پوے خدا دی کیوں نہ اجڑ دوا جہانا کے اندر کرو 40 لاکھ خرچ کرے رب دے قرآن دی عزت واسطے 10 روپئے کا خلاف نہیں خرید کر سکتا رب دے قرآن واسطے جناب عزت کی جگہ نہیں بنا سکتا رب دے قرآن کی زیارت نہیں کر سکتا رب دے قرآن نو سمجھ نہیں سکتا جی اب پڑھتا کیا تو بغیر سمجھن تو کیا پڑھتا ہے پتا نہیں قرآن کی کیا آتا پتر حاصل بڑا ہی آتا مولا حسین وانگو قرآن دا محافظ بڑا بنا ہو رہے بتلا رہی ہے ابھی شہادت حسین کی بتلا رہی ہے ابھی شہادت حسین کی بتلا رہی ہے ابھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چل جائے کٹ کے سر پیرا چل جائے کٹ کے سر پیرا میرے کی موت پر لیکن یدی دنوں کی خدا کی قسم عرب وہ قرآن والے نا حشر رب دے قرآن وہ ظالما حسین دے خون نو وہ قوم قرآن کا تو میرے خواجہ آج میری فرما کیا بی بس کے حسین نفس کیا مطلب ہے اس کا اس کا مانا یہ ہے حسین حسین مانا سمجھ دو حسین کی ذات دین ہے حسین کی ذات وہ مانا بھی برحق ہے مولا حسین کی ذات ہی سراپا دین ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ٹھیک ہے مومن دے نا مومن کیڑا مومن دے گا مومن ہوئے منن والا ہوئے جدو منن والا ہوئے اقبال فرماؤں دے نے ایمان کا دعویٰ عمل کے بغیر مولا کی بار بار میں قابل قبول نہیں ہوتا عمل کی دلیل اتنے رکھ گل سمجھنا ذرا دین اے حسین ہے نہیں رب دا قرآن مولا حسین نہیں تو ہو جڑا اس لیے قرآن نال نہیں وہ حسین نال ہاں وہ اپنے بارے اچھ کھلوتا ہوئے تو ہو گل ہے پر ہو جو کوئی نہیں قرآن نال رہے تو میں نے کاندھا جی مولوی جی کہ پیچھے چلیے کوئی مولوی نہیں کھجدا کوئی مولوی نہیں کھجدا کوئی نہیں کھجدا میں کہ کسی جگہ سے تر جاؤ کسی جگہ کسی دفتر تر جاؤ کسی محکمے تر جاؤ کسی عوام کے اندر تر جاؤ رب دے قرآن دی انی گل نہیں من رب دے قرآن دی نہیں منی چڑی چپراسی چار چڑ منی کسی جگہ سے تر جاؤ کسی جگہ کسی دفتر تر جاؤ کسی محکمے تر جاؤ کسی عوام دے اندر چڑ جاؤ رب دے قرآن دی انی گل نہیں من رب دے قرآن دی نہیں منی چڑی چپراسی چار چڑ مڑا کر کے جا رہے اپنے بھائی مرو ویا جو ڈر جی چپڑاسی جتنا بھی اللہ دے قرآن نو نہ سمجھے نہ دوں گا ایمان نال دس بولا تھا جو بیبیاں جو حسین اپنے منہ واسطے کے مول گل بن گئی وہ بھی وڈے پڑے سچ آخیا نہیں ابیلی آتا وہ بھی وڈے کھڑے سچی گل تو مل کرنی چاہیے اور یاد رکھنا جن یہ سمجھ لیا نا کہ میں یزید والے کام کرتا پھرنا ہاں سمجھ لے جن یہ سمجھ لیا ہے ان مولا حسین آپ گل بلانا ہے کیونکہ جتنا دیر جتنا چیر گل سمجھ جتنا چیر اصا اپنے آپ مجرم نہیں سمجھا گے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے جب سمجھا گیا ایسا غلط ہے تو مڑ سیدھے پاسے جاواں گے اس واسطے اپنے قرآن دی قدر پچھانو قرآن دی عزت کر کیویں عزت کر یہ نہ بھی قرآن دا پتر تینوں حافظ چ بنا تو آخر قرآن دیا قدر کی تھی تھوڑا قرآن دی قدر صرف عمل دے کد نال ہاں اج پتر حافظ بن کے آؤں گا پر ان کا کھانا خراب نہ ہوگی انہوں دیکھو تو قرآن کو شاخ دیا تو حافظ کچھ کر دیا قرآن درا ہو رہے تو حافظ درا قرآن سن دشمن جو چاہتا پیا تو خدا دن دشمن آدھے بھی قرآن پڑھو تو سمجھا بنائیے برادر یا بناؤ ناس خان تو یا بناؤ حافظ دو ٹولے بناؤ تو جڑے عالم دین حق کے سمجھ والے نے وہ نہ بنے ہوئے آنے یہ دشمن کی چال اس واسطے میرے کمری والے سرکار کے صحابہ حافظ دونی سن مگر قرآن کے سمجھ والے سارے چاند گنتی کے حافظ سن گرو کے صحابہ مگر عالم قرآن کو سمجھ والے سارے صحابہ سن وہ بجتا سن کے مسلمانوں اس طرح سن دنیا پنجاب کے اندر جنہیں شرم حاصل کی اب تم زمین اخبار پہ ہونا اس مولا حسین والے راستے کی تسلیم گل سمجھ حسین پاک کی جنگ صرف اسی نقطے پہ ہوئی ہے اس آ کے میں تسلیم کر اس آ کے نہیں کر تین تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ تو دین کے معیار دے کے پورا نہیں پہنچا گل سمجھنی اچھا مولا حسین سرکاروں نے تسلیم جیڑا اس جدید نو تسلیم چا کرے جدید کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں کلمہ ہی پڑھ دس بلکہ حدیث پاک ایک اس حد تک آیا نا کہ میرے پتر نو امت مارے گی تو مومن ہوں گی اس واسطے امام صاحب نے توقع فرمایا کافر آخیا نہیں فرمایا جڑا آ کے میں روک لوں گا کیونکہ کچھ گلیں وہ ایسا پہنچی ہیں جی جیت دیا جی میرا کچھ روڈا گلان ہوتا لیکن اس سے کاروایات نال نہیں میں بہرحال گل کیا کرنا کہ ہر یزید نو تسلیم جڑا کرے کلمے پڑھنے والے یزید نو جڑا تسلیم کرے تو بن جائے یزید تو جا کافرہ نو تسلیم کیتی بیٹھا ہے یہ چاہیے تو پکا ہو سکے کی بیٹھے کافرہ نے تسلیم کے نہیں اور تسلیم کا کی مطلب ہوتا ہے انہوں من لینا بھی سوچ کی کیا کرنا ہے تیری گل تو چلنا ہے یہ تسلیم ہے تو یہ اصل کافرہ کی آج کی بیٹھے ہیں تو کافرہ نے تسلیم کرنے والا حسین ہے تو کلمے پڑھنے والا یزید میں تسلیم کرنے والا یزیدی ہے یہ کتوں کنڈا لیا نے حسین وہی بنے گا جڑا کسی کافر بےمان کی گل تسلیم نہ کرے تسلیم مصطفیٰ کا پرنام کرے پہلے کلو کا کھ نہ رہے آخر حضور کا دامن نہیں چھٹ سکتا ساڈے تو یہ سارا نچوڑ تیرے سامنے کھ کے فقیر نے رکھ دیتا ہے دعا کر اللہ وحدہ لا شریک مولا حضور دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈے خون دا ایک ایک قطرہ حضور دے دین تو وارن دی توفیق عطا فرمانا بولیا اگر تو یہ سمجھے کہ اصا میں غم دی گل آخر کر کے اللہ قرآن ایک فرماؤں گا فس تب اللہ فرماؤں گا ہے جڑا میرے نال مومنوں سودا کیتا جے جنت لین دا تے جانا دین دا اس سودے تے خوش ہو جاؤ معلوم ہویا مولا حسین دے خوش نے کہ میں اللہ نال جڑا سودا کیتا پورا کرایا ہوں قربان جاوا دوسرے مقام دے فرماندا وا اب شروع بالجنہ جنت تے خوش ہو جاؤ خدا دے بندے آؤ مولا حسین سرکار کی شان والے اہل بیت کی شان والے بڑے میرے کملی والے سرکار دی ایک صحابہ حضور دی خدمت وچ حاضر ہوندی ہے عرض کردی ہے یا رسول اللہ میرا پتر جہاد شہید ہو گیا ہے دسو جنت گیا ہے کہ دوزخ گیا ہے یا رسول اللہ جے میرا پتر دوزخ گیا ہوئے تے میں مڑ غم کراں گی میں وہن پاواں گی یا رسول اللہ تے جے میرا پتر جنت گیا ہوئے تے میں مڑ خوشیاں مناواں گی حضور نے فرمایا اس دین کی سے قربان جاوا اج تو جناب میرا رون پھوڑ کے نہ بیٹھا ہے دین نو روڑ کے اساں سر روڑ واسطے بیٹھے ہیں او کملی والے نے فرمایا اے بیوی تیرا پتر جنت دے اندر گیا ہے شہید ہو گئے خدا دی قسم حدیث کی کتاباں وچ لکھیا ہے بیوی حق دی ایک دی دم اتر گئی ہے نال شکر کر دی گئی ہے یا مولا لکھ لکھ شکر ہے میرا پتر شہید ہو گئے جنت دے پھر گیا ہے تو بی بی نہیں ہوئی خوش ہو دی پئی یار ہسدی کھیڈدی جا رہی ہے گھر نو کہ میرا پتر جنت اتر گیا تو جس قوم دا سن کے جاؤں ایس قوم دا پتر دین واسطے چھوٹا جا کام کرے جنت آرا تے کام کر دے نہیں کہ دوست کے آلا کرے داری مچھ مناوے پینٹان شٹنا پاوے ہاں جی تے رات نو فلم دیکھ کے تاہ مجھے مکالا مال کے واپس آوے اما دے باس کر لا میرا سن کے جاوہ سن کے میرے ہیرے تو خدا دی قسم کر کے آنا وہ جہل اور پتر بھی ایڈے چول نہیں وہ بھی آدمی بابا ہوئے آپ بدل ہڈل دوست بھی بنا ایمان لال دس ایک بند ایک پیو اپنے پتر نو سامنے آ کے ٹکا دے وہ دشمن کے دوست ہے جہاں جہنم بھی آگے ٹکا دے وہ دوست ہے وہ پیو ہونا ہی کوئی نہیں جہنم بھی آگے من دے جی نہیں میں جا نہیں چڑھائی بیٹھی ہے اس لیے کمرے بہن آئی قوم کے بجے نمبر مننے کے لیے یہاں پھر ہوں تصور ہی کوئی نہیں اج کل تو تصور ہی کوئی نہیں رہا آخرت جہنم دا مگر تو منے نہ منے اللہ نے بنا کے رکھی ہوں ہاں پیچھے جڑے تو ٹر گئے نہیں تو جانے پے نہیں یا جنت جانے نے پے تو یا جنم جانے نے پے ہوں میں حیران ہونا پیسے عجیب پیو تے پیسے عجیب پتر پتر جاوے جنت والے کام کرے تے پیو کرے غم پتر کرے جنتی والے کام تے پتر پیو کرے غم پتر کرے دوستی والے کام تے پیو ہوے خوش ہے تے تکا پھر دتی آندا جہنم والے پاس پتر وی خوش کردا میرا پیو دے گھر بڑی دوستی کیا کردا اوے ہو جا پیو تے مردا مار جا لے جاندا اس پیو نال تے کھوتا چنگا اے پیو کھانا ٹنگا پتر جنتی والے کام کر دے خدا بھی قسم نہ صاحب ہوگا نہ تمیز پہلے چنگا پڑا ہوتا سی کہ پوری گند دس جانا ہوں گا میرے بوٹے نے دو چار مار کے جیب سے پیسے کھڑ کے داری بننے واسطے فلموں دیکھنے واسطے لے جانا سا سیدھا چنگا پوچھا پتا نہیں ہوں تو بول نہیں ہاتھ چڑھ گیا سب کی کیوں بنے چلے میں پتر بھی خوش ہوا کرایا بھی ابا میرے خیر کھائی تک چلیا پیو دی گل من جڑی من والی رات تل مخلوق تھی ماشمی تل خالق حضور فرماتے ہیں خدا کی نا فرمانی ہوگی گل جہاں مرضی کرے وہ نہ منیا جی میرا پیو جی میرے پیو نہیں جانتے میں جی اپنی اما نو گاڑی رکھنا اما کی لیا دیا اما دیا ٹی وی چکو چل سب کے جا میں سما تو ٹی وی کے بغیر رات داڑیاں داڑیاں میں سنو مینو ایک بندے دسیا پتر داڑی رکھیے تو رات رو سوتا ہے حضرت صاحب سویرے پیو سرگی اگی رات میں پیو تو باہو کھولے اندیا باہو لتا بند کے اپنے ہتھی داڑی کر دوں یہ نوانے نے حسینی پیو تو حسینی ہے کیڑا ہے ایمان نال دس حسینی ہے کیڑا ہے تو مڑ پچھان لے نشان بھائی میں کیتی جانا محلے میں سمجھ لگی میں یزید بھی کہہ رہے وسطے میں بات بوکھے تو رہ جاوے اللہ دی مہربانی نال فقیر چشتی شنگرا نے سب پورا کھول کے دس سکتا اچھا وہ میرے مسئلہ کسی پوچھا سو خیر ڈال دی آخ جی خطاب نہ ہونا سنت تیرے آخ جٹی نہ ہونا کی پھر بندی ہے سب کے جانا اس مورد کو ہاں اللہ اکبر خدا علی کا تم کر کے آنا بکی کتھے ملیں گے بھی ایک دن ہو بھی جنہ نے گھر سمجھے جنہ نے سندہ تو نظر نہیں سندہ نظر نہیں ہوگا تو سندے دے نال کتی کھلوتی دس پڑی گئی جس ملک دے اندر خدا خدا دے قرآن دے حکم دیاں دھلیاں اڑ دیاں نے سود معیشت حرام حلال پاکی پلیتی دی تمیز تو نہیں چلی گھنٹے اس ملا پلیت نو ہٹ داڑی چٹی نظر آ گئی ہے باقی پوری شریعت اس ملک دے اندر چلتی پئی ہے نا یہ ہو جائے مول بن چوہے مار بولی دے ہوئی وہ نام مراد پہلو فرض مول واجب مول سنت مول مستحب سب تو پہلا نمبر کہیں دا فرض دا بولو کہیں دا اچھا فرض تو بڑا فرض جڑا ہے ایمان آ رہا ہے ایک تھے ایمان بولو ہے پہن ایمان دے کونڈے نکلے پہن جنہوں نے کھویا کوئی شریعت دا مذاق رہا ہوں دا کوئی شریعت دا انکار کر دا کوئی حضور دے دین نو حولا سمجھ دا شاہی تو نہیں سمجھ دا اور جس ملک دے اندر ایمان دا خاتمہ ہویا پہ ہے آرام ملوانے آر تکلو سفید داری نظر آگئی خدا باکھے نہیں لوں دے معلوم ہویا یہ وہ کتنے باز اللہ ہیں جو صرف حضور کی امت کو بانٹنا تقسیم کرنا لڑانا چاہتے ہیں فقیر آکھ دے داری سفید رکھ دے خضاب نہ لا مگر میرے مصطفیٰ دی شریعت دے پہلو پھل پورے کر لے دین دے احکام پھر موٹے پورے کر پھر واجب پورے کر اس ترتیب نال چل اگر مستحب رہ گئے تو مستحب ہے خضاب لامنا مستحب ہے کیے کی مطلب مستحب دا مستحب کا مطلب جو ہے لگاؤ گے سواب ہوگا نہیں لگاؤ گے تو گناہ نہیں ہوگا جس لامل دا گناہ کو نہیں ہوتے تو زور دیتی تھی کتابہ ساتھی کھڑا نے بگاڑا تھے تو یہ سارے گناہ ہوتے ہیں پر وہ سارا کام سارا کام سارے دیاری کرتے ہیں چھل رہاں کوری مانڈا مانڈا ہوتے سکتی ایک دن اوہ ادرو کری ہوں دنی پر مدر کیوں اقبال ساتھ ساتھ دائیں یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزوی کھوت ہویا ہند کے فرقہ ساز اقبال آدھری کر رہے ہیں گویا چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاب ہو جا وہ آندا ہے یار فرقہ فرقہ واریت دا مطلب یہ ہوتا ہے گھر سمجھا جی فرقہ واریت دا مانا یہ ہوتا ہے قوم کئی ٹولے وچ بندی جاوے کہ ہر ٹولا تعصب دا شکار ہو جاوے دوسرے دی غلط بات نو صحیح دوسرے دی صحیح نو غلط سمجھے تے اپنی غلط نو اے ہو گئے پھر کبھر میں وہ مدس نہ دے مستحب دے صرف رکھتے میں دل آمنا کیے ان سنت موقعہ کسے عالم دین میں نہیں لکھیا میں اگر بخوا دے لے بلکہ میں اے حدیث نہیں اس دے مد مقابل بخوا سکنا اشہب النور حضرت بیچے نے کملی والے سرکار نے فرمایا سفید وال نور میں کینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سفید وال آئے تھے آکھے یا اللہ میرے نور نور چوکھا کر سا سمجھ آئی کہ نہیں؟ معلوم ہویا ہے وہ صاحب کم میں نبی پاک سرکار دے کئی صحابہ لوندے سن تے کئی نہیں لوندے سن، مگر حرام تو سارے ہی بچتے سن، سود کوئی نہیں سن کھاندے، قانون مصطفیٰ دے تابے دار سن، پتران نبی پاک سرکار دے دین پر دے سکھان دے سن، حجی داری مبارک رکھنا واجب ہے، ہی پورا کر دے سن، نمازہ رو دے سارے فرائض خدا دے پورے کر دے سن، کوئی اینو کر لیں دے سن، کوئی نیسن کر دے، ملہ نو این نظر آگیا ہے تو وہ کھاتا دین آرہا تھا، کی تھا ایسا مول کر دے بازار نہیں آیا، ہے اندہ، میرا بندہ دین ہے، مول بھی نہ تو ہو سکتا ہے، تو سانگا نہیں ہو سکتا، اندہ مول بھی نہ، تو ہو سکتا ہے سانگا نہیں، میں پانو حقیقت مسئلہ کھول دیتی ہے، اس واسطے اگر کوئی سفید داری رکھی پھر بھائی، تے نہیں رکھی مندی لڑا، اس کو تو سا اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ جب خود کملی والے سرکار دے رب نے قیامت میں اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ مستحب دے اعتراض نہیں ہوتا، فارمی مرغے بیٹھے تو کتنے دن میں تیار ہوں گے؟ 40 دن میں آج گھر بول رہی ہے فارمی 40 دن میں مول بھی تیار پہلے 15 سال پڑھ گئے سن ہوں 40 دن میں تیار ہو گئے مرئی نہیں تباہی لانی پھر گل نہیں سمجھا مرئی نہیں پتلے پکڑیں گے کہ لال میں بھی ہوگی انہیں کالی ہوگی انہیں چلو بس بڑے بڑے آن دے بیٹے سن بڑے آن دے تو آج کل یہ نہیں چلن دیا وہ اقبال کہنا میراث ملائی بڑی بھومت میں نشان زار ہم کو تصدق میرا قابل شرم مولانا ہوا تو آن دے وراثت سنبھال کے بیٹھا ہے وڈے انہوں نے شاگرد سن دے یہ آدم نکھا ایک بار وہ بھی ستی سال بولتا سا ہاں کلندر سن کلندر کلندر ہوتا ہزار خوف ہو لے زباہ دل کی رفیق ہزار خوف ہو لے کر زباہ دل کی رفیق ہزار خوف ہو لے کیوں زباہ دل کی رفیق یہی رہا ہے عدل سے کلندروں کا طریق کلندر بھی اسی گل پہ کھڑی کر جاتا وہ اس واسطے میں دسیا بلال میں بھی مستحب کیے کوئی کافران دا طریقہ نہیں بائی کے حدیث چاہیا ہے کہ وہ نہیں رنگ دے چفا رنگ دو تو دوسری حدیث چاہ گیا سفید وال نور نے تو دونوں حدیثوں بزرگوں نے رلایا بھائی جے اون کرے گا یعنی خطاب کرے گا لال تو مستحب کیا کر رہا سوار پر نہیں کرے گا تو انہوں گناہ نہیں ہاں داری مٹھ برابر نہ رکھے تو ان کا گناہ لبنا ہے کیونکہ وہ مستحب نہیں واقعی نے مٹھ برابر داری رکھنا چاہیے واجب تو اس ماحول کا پتا پایا جائے یہ مسئلہ دسنا رکھے دسا کچھ جڑا اصل قوم نے وہ پہ کری پر انداز مرکم خراب سی تو سن ووٹ کلو بنائی تون ساڈے گردوارے تو ہوں تین پتا نہیں گھر چ گزارنا گزارا کے داؤ کھا میں کالے خطاب کے بارے سن لو کالا خطاب جہا ہے مجاہد واسطے امام حسین شہید ہوئے سن تو کالا خطاب لایا ہاں وہ ہوں تھی آپ سوچو جہاں کام امام حسین شہید ہوگی وہ طریقہ ہو سکتا وہ بولو تو صحیح نا امام حسین سرکار کے بچے یہ مجاہد جو ہے نا وہ واسطے تو بہت کچھ جائے جا دوسرے واسطے مسئلہ مجاہد نو آپ نے بدھا کے رکھے مچھان منہ دو چاہیے ہونا میں خوف ناک شکل ہو گئے کافی اگلا کافر ہوا کھو رہے بنا دیا تھا اس واسطے کالا خلاف ہو جو واسطے جواب دوسرے نمبر کے اوپر عورت مطالبہ کر دیئے کہ تو لار تو بعض فقہا نے اس صورت کی جائز رکھے تو اونج نیگر بان بان بگو جوان منڈا تو اس واسطے لامنا جائز نہیں پھوکھے گا تو لوگ کن پانو ناستے وہ سیانے ہاتھ دینے بھگا ہوگا نہ بھگا ان دے سینی چاہتا دوڑتا تو او مرمو بچہ تو نہیں بان جاندا چلو جی گل مان چلو رکا ملا کھائے تو بھگی کی جان دی میری گل نہیں سمجھی بھگی نے پتا بھی تو کہڑے پانی کہو تو میں بھی بول کے رہا ہے اس واسطے ان دے کام تو بچیا کرو مجاہد ہو تو مور تو مجاہد ہو رہا ہے کوئی نہ وہ جہاد جو روپ آج آئے کونی ہوتا کہ جو اسلام کی کوئی حکومت آوے گی وہ اعلان کرن گے پھر جناب جہاد اسلام کا شروع ہو گئے گا انتظار بارہ لوگوں کو دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا واسم کے نام یا اللہ بابا جی غلط آکھیا بلیاں نوں بڑا غصہ آندا